Liangirez, egin hon. Egin hon. Ardien, hiekilan gutzak, Sibeoko ikastolak, egiten behituzi jatiko triatloia, lehenik oitazten ahaldekukan, nula sortu zen ideia hoi? Be, ideia hoi, dira urte bat, badizieke, hor, kirolai talde batekin ikastolako aitetamenkin, Txomin Etxart, Michel Keheie, Frank Rezaret, ekin egin dizugu lehen bilkua bat dira urte bat, eta nahi ginizun zerbait antolatu kirolen inguian Sibeoko ikastolentako, eta hola, ideia hoi askifit heltu duzu, eta voilà geo horrekin hasi gutuz mahain inguian ezartan eta geo emeki haitatu dizugu leku bat eta bagintitzen voilà bispahiu ideia eta iatiko gunia askifite bai geo heltu duz eta bon uste dit haitu huna izan den. Gan behar da geoz eta jente habu ikusten nubila kurritzen hola bortietan, zakit modanda mini bat... Ouais, alors traila bai, dira miat hamar bat urte muda handia duzu, otan haste buhoz ikusten tizugi bat dira traila lasterkaldi handiak eta otan bat dutze. Triatlon kaminia gutiago bat dutze, Sibeon bate, Euskal Herrian bat ditzugu txasondun, Donibane lohitzunen, Sokoan bat dutze beste bat ebai, Senperen ebai, Hanko Lakoan ebai bat dutze, voilà, bizpahi Euskal Herrin, geho... voilà enfin gaitza berri batzu zen Sibeon ordin sentakes fe beste egiten badie be gukeze guke sentakes jo ki harta ko haita tu du sies pe tiahan ni chedo be voilà berrikuntza bat baitzen eta bon nik personal chomine ke bai eta nik personal ke bai eta odre ke bai parte hartzen dizu trenton zu maitetan ordin zuzun ebai hoi ebai baliatzeko duztakit nuren beharen edo guk ezagutzen meikunin kirol hoi netako partez traila beno habo ezagutzen dit triatlon ordin voilà, nik uste dit guetako aizago zela triatloi baten antolatzia voilà. Justo ki zer da triatloi baten berrizitarsuna? Ebe triatloi bat dizu hiu kirol bat dutze ordin lehenik igeska geho beti ber manean voilà, bat dizu lehenik igeska bigere nik bisiklet eta hiu gerenik lasterkaz. Voilà, hori izaten alduzu igeska edo itxasun, edo handugun bezala, lako batetan edo nunahi, eta geho bisikleta bidetan dukezu. Zumaitek egiten ditzi bide bide tipietan edo mendiko bide hoietan, edo beste zumaitek ebai nun esten txobea gogortarsunik. Voilà, hor dun guk haitatu dizugu lehen gaizar, gana edizu, mendiko bide hoik hartzen tugula, egia ez dela aiza, bisiketa parte hoi, mena, uste dit, izigarri eder den, eta bali osila bide hoien hartzea, voilà. Nola egiten da ibilbide bat, triatloi batetan prestatzen digilaik pu? Guk mendiko triatloi bat antolatzen dizugu, ordin hartu ditzugu, deja beste triatloi, mota hortako triatloiak nula antolatuk zien, gutigoa behea sumat kilometro bat zen bisikleta, zadibidez, eta lasterka zebai, eta mini bat triatloi horren hoik, miniat kalkatu ditzuk, ezek erreten den, kopiatu ditzuk, minimat, eta, voilà, ordin, apeprez duzu, kilometro bat, kilometre terdi igeska, hor duketzu mila berehun, adibidez, Lucian, geho, bon, ez dizu behar ehun kilometro beno habo izan, bestidaz, sobea luze duketzu bisikletaz, ordin, hor duketzu lautan hogeita hama hiu do lau kilometro bisikletaz, geo, voilà, desnibel aminuat badu zebai, kajik, bon, hi humila, bimila saspie un metro de denivele, ordin, hoi duzu, gogortarsuna hor duzu, mendibide hoietan, eta geo, lasterkaz, ordin hor, bon, hamar kilometro, somaitek egiten dizi habo, baduzu, semi-marraton, eta delako hoi, mena, bon, guk, hamarekin, bon, aski, uste dit aski den, eta... Eta odela trail bat duzu, eta bat duzu bai hor desnibel amini bat. Ordin lau egin metra bat dukezu hor. Don ordin uste dit ekilibro huna den, eta bon, jatiko gynie bai untxa baliatuk izanen den. Zutuki, nontik igaiten zide igeska ordin hanko lakuan? Voilà, bide basterin den hor lako hortan igeska eginen dizuge. Ordin batutzu bimota horre, luce bat eta jabur bat, hola deitzen zienak, jabur eta Lucia. Eta ordin Lucian, dena hori fermatiena, eginen titzi hiu ingu, lau egun metra dukese ingu bat, ordin hiu ingu egiten titzi lakuan barnen, eta geho elkikotutze lakotik, geho julen titzi biseketa entxerka lakuan ondun hor instakotuko dugun biseketa parke bat, hoi triaton guzietan hola duzu, badizu biseketa parke bat, igeskalekien gunien kantin, la sterka selkitzen titzi lakotik batutzu biseketa entxerka, parke hortan, biseketa hartzen titzi, bertutzu kamiate bai, elki kombinizon eta horiko, eza, miniat kambiatu, kaska esai, bisikleta hartu eta parketik elki eta abiatzen dutu bidetik hor larrañat bus abiatuko dutu Luciekuk bisikleta bilbidean egiteko. Eta geho arraginen tilaik hor din burdin kuritxetako lepotik, arraginen dutu lakulat, arabe harko dizi bisikleta pausatu bisikleta parke hortan, berlekin, nun hartu dien bisikleta berlekin, ez bajarte zeteko ba kotxak bat izi, belekia, bezenbaki, voilà, bezenbaki eta be aparkalekia, goa. Eta ordin, eta geho, biziketa usten dizi, eta batutzu lasterka ibilbidin. Ordin hor, duketzu lako hor gibeletik baduzu lurrezko bide bat hor, rali dezi, make bai hartzen zina denboan, hegisuia deitzen den mendi hoi, hat bus bat utzu, hoi hanin, lako horren gibilin, eta Lucien ibilbidea duzu 10 kilometro, voilà, ingu bat duzu 10 kilometro, du lehenik peti goa, eta geho gainena minua, eta geho berriz harai hasten dutzu ezagutzen dienen tako Iatzabaleta lepotik, eta rajinen dutzu hor bidilat errekapetik hor, eta arragoa lakulat, voilà, eta geho lasterka zeltuko dutzu heltzilat. Voilà. Bo, eta hor izane maitiak egin zuntzen, zumbat lasterka izanen da horrein? Ordin, otat bat duketzu gutigoa behia, hiu egin pertsonak parte hartuko dien triaton hortan, hiu egin pertsona horietan bat duketzu egin batek eginen diena txandaka, zenta horre bai zabaltu ginizun txandakariak eta bat, ordin batek egiten dina igeska, bestik biziketa eta hiu gerenak lasterkaz, ordin horrek sibotar hainitzek izen eman dizi txandakariak eta hortan, ordin zigarriko berri huna zuzun hoi, ordin kaji berroge ekipe bat itzugu, ordin, honste dit, jentik ebai kontentien eta untsa prestatzen haitien, horren zuten dizu gamini bat kuneeske raitela yuda huntan prestatzen. Eta ordin hor egun bat jente, apapre, gutiko abe hea. Geo Lucian ordin bakotsak oro dena eginen dina egun eta hogei pertsona. Egun eta hogei hoietan bat duketzu uste dit zazpi emazte. Hoi ebai erran behar dizu untxadele ebai. Eta geho, ordin bat duzu tipia ebai, jaburra deitzen duguna. Ordin hek eginen dizi lakuan sortzi egun metro, bi ungu baizik. Geho, biziket hartuko dizi eta egin dizu hoge kilometro megonen tutzu jatiko gune gunin, juun jin ibilaldi bat biziketaz, jinen tutzu bagargi hartino. Horgan bidezkako lepulat, hor arrajin lakua ibuz eta geho berri juunen tutzu burdin kuritxetako lepulat. Juun jin eta berriz lakulat arrajin. Horrek egiten dizu hoge kilometro benoa miua gutiago, mena surtut ebai abantzu xei egun metro desnibel, ordin hor duzu gor tartuna. Eta lasterka zege eginen dizi 5 kilometro. Ordin handien erdia. Hoi 5 kilometro berre egun metra desnibel, ordin uste ditun txaden ebai, aski ukeren dizi ebai. Zenta hor bat dutzu hani txekulan ez triatloi egin, hoi diskurtuko dizie eta eta espeo dit maitatuk eta altu bada berriz antolatzen badugu handilat eganen. Justoki, antolaketa gaitza izan da zientako imaginatzen diat? ez? Gaitza... Nola egaiten da izanen da, jente bazterroetan? Ah, hori hortan, Sibioko ikastoleen ekin antolatzen betugu, bat itzugu aite tamak hor jinentien laguntzaile gisa, hor din hor bat itzugu jente, hor din hor guntako laguntza handi bat duzu, hor din... Bon, uste dit, fenguk aite tamak ez aitzitzuk nula seinale gisa hor, seinale gile, bide bazterretan, zumbait, beste zumbait bizikleta parkin, surbeiatzen, eta beste zumbait bai ostatin, zenta ostatu bat izanen duze bai, ordin bakotsak be leki ekenen dizu, eta... No, uste dit, aski jente gien, amini bat laguntzaile zumait ebai deia egin dizug, laguntzaile zumait ebai jintutzu guen laguntzeko, fe jinentutzu, ordin, bon, aski jente bat dizug bai, untsa duzu. Mm. Bon, imaginatzen egat gugutsu zidela ordin, ouais. Publiko gija, jantzen ahalgitzake, bai, nun aholkatzen dik jartia hik? Be, deja lako kogune hortan, deja hor behitatek ze ikusteko, ikzenta bat duketzu liabur eta lucien eta txandakaen igeska lehiaketak lehenik hor, eta hor din geho jentik arrazinen betia horat, eta hortik partituko berrez eta heltzie bai hor duketzu, hor din hor obergunin, egunen kursin betzik zerbait ikusteko bat duketzu hor, eta odela bat duketze bai jatek edateko, egun osun, goizetik eta arratxilat, ekiatuko gututzu sortzienetan edo horgaintik gaian, denboa dedera balin bat, amehare, eta geho, nun, eta geho haltzide bizikleta, nahi bat duzi, luzekoen ikustea juten ahuskitik iganen dutze bai, ordin, uiatetik ahuskilat bide tipi hortik hamar kilometro bat dutze. Hortik ez dutze, biziketaleak ez dutze hortik iganen, ordin, hortik otoz ahalko zide juten heltu bat ahuskiat. Eta bestena zebe ibilbide guzin, nahi badi, jentik larrainikoek lehiuk zabaltzen bat dute, ikusten halkutitzi, nur ebai hauze, montoin, atarratzen ebai, plazan, alozetik, egiten gutuz, altzai, geho ahuzki eta geho bestaldin hor mendive jatxiko gutuz, eta berri zara burdin kurutxe eta ibuz junen. Voilà, eta geho, bon, ustez, bai, behar zide ahuyantu hat, deja, untsa dukezu. Ebe, eskerik hanitz gien, nahiuka beste zerbait gehitu? Ebe, ez, me milesker ziei eta ikust, espio dit denboa edera izanen dela egun hortan ez egun bezala, eta hoi balin bada uste dit besta eder bat izanen den. Eskerik hanitz. Hala, nahi jutaz.